ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. ותשוב אליו, אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו, ויקחיה, ויווה אותה אליו, אל התיבה.